Ніякай ахвоты шукаць цару прыбытку палачане не мелі. Таму заваёўнікі шукалі яго самі. Першым чынам, паводле даўняй завядзёнкі, усё ў захопленым горадзе перапісалі і абвясцілі ісконна сваім. Вопіс Сафіі пачынаўся так. Соборная церковь Софии Премудрости Божией, строение прежних государей и великих князей московских. Вольга не ведал Сеслав Чародей, что был великим князем не полоцким, а московским. Сярод перапісанага дамедныя чары, у чём воск топят, царковнага багацця, былі, між іншым, 5 куфраў з друкаванымі рукапіснымі кнігамі і са всякімі літовскімі пісьмамі. Цару належала цяпер усё, нават дзверы. На колокольнице 2 колокола больших, один в 100 пут, а другой в 50 пут, 3 колокола по 30 пут, и у церкви, и у паперти 3 дверей железные. Адрасаваныя цару челабітныя малююць змрочныя, але каларытныя абразкі тагачаснага полацкага жыцця. Мешчанін Міска, Карнілаў сын Шнітка, біў чалом у тым, што царскія людзі схапілі па дарозе яго зяця Рамана з таварам на 40 рублёў, прывезлі ў Полацк і, відаць, каб не дакучаў просьбамі вярнуць тавар, кінулі на 18 тыдняў у вязніцу. Пасля ні ў чым не вінаватага Рамана абмянялі ў дзесну на палоннага маскоўскага стральца. Прычым за гэта здзерлі з цесця 40 талераў і 7 залатых чырвонцаў. Вынаходлівасць акупанта ў рабунках не ведала межаў. У корчмах стральцы вымагалі за так паіць іх мёдам. Незадаволеных гэткай формай разліку білі бізунамі і катавалі агнём. Не баючыся божыя кары, стралец Асташка Іванаў сатаварышчы. Украў у папа Івана з саборнай Сафійскай царквы срэбны пас і пару караляў, жамчужныя і чырвоныя. Ва ўдавы Матронкі Есіпавы стральцы рэквізавалі 9 блюд цынавых, да стопу цынавую, да ліхтар медны трайной, а цына блюдам стапе і ліхтару 5 рублёў. Не грэбаваў рабункамі і сам пастаўлены царом ваявода Мікіта Вільяміну. Полацкі лаўнік Васька, Міхайлаў сын, Свянціцкі, біў чалом на ваяводу, што той старгаваў часы серебряны пазалочаны, а цена часам 20 ефімкаў і 3 ефімкі. І за те государ часы уплаціл он мне только 5 ефімкаў, а 18 не аддаёт. Мешчанін Цітко Іванаў у ліхалецця закапаў на сваім падворку 30 рублёў, 2 срэбныя чаркі і сёе-тое яшчэ. А як пачаў выкопваць, быццам з-пад зямлі выраслі побач ваяводавы людзі і растлумачылі, што трэба дзяліцца, іначай ніякія грошы гаспадару ўжо ніколі не спатрэбіцца. Вось яшчэ адна з полацкіх челабітных таго часу. Царю-государю б'ёт челом рабатвая полацкая шляхцянка Гаврилова Жаніска Гаславского Маринка Григорьева дочь. В прошлом государь году пришел ко мне полацкой приказной избы подзьячий Иван Матвеев во дворишко мое, а я, рабатвая, в то число спала. И он, Иван, пришед, положил в избе образ на окно и сказал: «Будто я, раба твоя, образами окно зачиняю, и зато меня, рабу твою, взяли в приказ, и в приказе сажали в чоп 2, и оттого он, стольник Микита Андреевич Вильяминов, взял у меня шубу рисью под сукном под красным с нашивкою золотою, и ожерелье было у той шубы рисьеш». «Царь-государь, смилуйся, пожалуй». На челобитнах заховаліся царовы, кажучи сучасной мовою, резолюции. Выгнанные со своих домов лепельские девицы законные, католические шляхтянки честные, просят дозволу жить при кляштарах и своих маёнтках. Резолюция вельми подобная до сённяшних. Отказать. Головная ж резолюция Алексея Михайловича, немоведомо за что прозванного тишайшим, была такая. Царское величество николи полоцкого воеводства никому не уступит. У ліпені 1656 году цар заявіўся ў горад уласнай персонаю. У полі за Барысаглебаўскім манастыром яго сустракала праваслаўнае духавенства. Ігумен Багаяўленскага манастыра, паэт і красамоўца Ігнат Яўлевіч сказаў прывітальную прамову. «Долговременное и прискорбное наше желание, благо нам, мздовоздавшися, егда на пресветлого лица Твоего Царского Величества, пренасветлейшие очи, странного нам, благодарного, в ограде сем недостойные те рабы, благодарственно взираем, Правоверие зельный рачителю, пресветлый, благоверный, Богом хранимый и христолюбивый. И гэтак далей. Промова пресветлому сподобалася, и монастырская братья атрымала новые даронки. Цар поудельничаў у освячэнні назад у православие Спасовской церкви и Софийского собору, и забравши оттуль чудотворный образ Божия Мати, поехал до своего войска под Ригу. Образ тишайшему допомагать не захотел, и у осень того ж году, вертаючыся ни с чем до дому, его великость знов устешила палачанов приездом. Блаженный град полоцкий, пресветлого твоего царского величества, заливался соловьем хитромудрый игумен Игнат. А по летах долгих досподобишеся венчан быть и диадимою блаженства вечного с Константином и Владимиром, равноапостольными. Цара поводили по замках. Полоцкий майстер Ивашка Далев с товарищами уже отбудовал красную вежу. Яна была трохпавярховая, рубленая у 8 стену, восьмікутнікам, мела шатровае пакрыццё і падымалася на 30 вянцоў, блізу 9 метраў. Трохі ніжэйшыя былі вежы Усцінская і Машна, якія будавалі палачане Іваска Андрэю і Мацюшка Маркаў. Вялікі пасад месцячы абкапалі ровам і абнеслі астрогам. Ваявода Вільямінаў, лісліва зазіраючы гасадару ў вочы, дакладваў, что Полоцку учинена великая крепость, мощно из тех башен весь город очищать и посады, и слободы. Очищали за одним разом и храмы с монастырами. С церкви Параскевы Пятницы у Ростов было вывезено Евангелие 16-го стагоддзя, замовленное полоцким архиепископом Нафанаилом. А на белорусской земле должилась война. Вельми хутка сапраўдныя намеры царабатюхны убачылі тыя праваслаўныя, што паверылі абіцанкам вызваліць іх ад польскага ўціску. Загадам Алексея Михайловича стральцы спалілі Копасць, Чавусы, Бабруйск, Глуск, Свіслач. Яшчэ раней амаль цалкам было выразанае насельніцтвам Сціслава, які не захацеў здацца. Пасылаючы ў жніўні 1655 года ў Беларусь вялізнае войска ваяводы Трубяцкога, цар наказаў яму на сваім шляху ўсё разбураць і паліць, а каб болей панішчыць, назад ідці цэлымі жылымі містамі. У сваіх допісах ваявода паведамляў: «Слуцкія пасады і слабоды велелі мы все выжыч, а ідучы дарогою да Слоніма, сёлы і дзеревні, хлеб і сена па обе стороны жглі, і людзей пабівалі, і в палоны малі, і разыралі совсем без астатку, а ў Клецку ў горадзе і на пасадзе літовскіх людзей побили всех». У 1657 годзе царскія казакі закатавалі на Палессі каталіцкага місіянера Андрэя Баболю, якога праз два стагоддзі папа Рымскі абвесціць святым. Мощі Баболі будуць захоўвацца ў сутарэннях полацкага храму святого Стэфана, а пасля яго ператварэння ў 19 стагоддзі ў Мікалаеўскі праваслаўны сабор рэліквію перанясуць у бабінец дамініканскага касцёлу. Полоцкі епіскап Каліст, якога нельга было заподозрыць у непрыязі да заваёўнікаў, у 1661 годзе пісаў пісьмо увішчательнае князю Івану Хаванскаму, што стаяў у полоцкім ваяводстве з новгородскім і псковскім палкамі. «Вое твои, вся пуста і нежительна сатваріша, вся в конец разоріша царскімі воинствующі оброкі, яка нічого жыва пропитання сірам оставіша». У тым самым 1661 годзе у восень беларуска-польскае войска на чале з Жыромскім ушчэнт разбіла ваяводу Хаванскага пад Куслікамі за 30 вёрст ад Полацку. Пераможцы ўзялі ў якасці трафеяў 130 баявых варожых сцягоў. Чужынцы пачуваліся на беларускай зямлі ўсё больш неўтульна. Паланёны ў Куслікаўскай бітве, а затым адпушчаны новгарадскі стралец Сценька Андрэяў вярнуўся з Вільні ў Полацк з трывожнай навіною. У сталіцу вялікага княства таемна прыходзіў нейкі віцебскі мешчанін, а ростам толсты высок, з пісьмамі для таго, чтоб пад Віцебск і пад Полацк польскія і літовскія людзі падашлі, а ані дзе мешчане вялікага государя ратных рускіх людзей вырубят і гарада польскім і літовскім людзям здадут. Ваяводы ведалі, што гэта не пустая пагроза. Жыхары Магілёву, не страваўшы ў ціску і здзекаў, ужо выразалі за адну ноч трохтысячны царскі гарнізон, які ў свой час мірна пусцілі ў горад. Жывы застаўся адзін аднюткі стралец, што быў у самаволцы, цешачыся на печы з каханкаю.